radio tue. Ora main tuk kalo mongso wong sok gawe gelok ewa semono nganti bisa angluntur ke tine ora liya mung awake dhewe. Nanging tombol sejatine